Dobry wieczór po raz drugi. Minęła trzecia w trójce. Elżbieta Różycka, Magda Trzaska i Radosław Okrasko. Zapraszamy na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania. Zaczniemy ją iście diabelską energią. The Devils, Coitus Interruptus from a Priest. Devils. Taki włoski duet nazwany od filmu Kena Russella z 1971 roku pod tytułem właśnie Diabły. Ona, czyli Erika Toraldo, gra na perkusji i śpiewa, a Gianni Vesella, to mi się kojarzy z takim kiedyś kolektywem DJ-skim Gianni Wąsacze. Gianni Vesella gra na gitarze. Z Gibson SG, dopowiem dla gitarzystów. Utwór, który za nami, to Coitus Interruptus. Ja nie będę mówił, co to znaczy. Państwo sobie wygooglują. A teraz z ziemi włoskiej przenieśmy się do ziemi angielskiej. I to będzie zespół troszeczkę zapomniany. Reverend and the Makers, jako że wielebnych bardzo chętnie zawsze gram w moich audycjach. To właśnie oni zaprezentują utwór Silence is Talking. No. Ja bardzo, bardzo dziękuję, że Państwo poczekali aż do godziny drugiej, kiedy zaczęliśmy ten program. I teraz będzie część pierwsza pozdrowień. Mianowicie pozdrawiam najserdeczniej, jak się da, panie Izę, Alinę, Annę K., Ankę, panią Ankę, pana Rafała z Łodzi, Nikifora, panią Altę. Wszystkich państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. Pana Jacka W., pana Witka. I do pozdrowień jeszcze wrócimy, ale teraz zostaniemy przez chwilę na ziemi angielskiej, a nawet liverpoolskiej, ponieważ jako, że było przed chwilą dosyć tanecznie, to jeszcze właśnie w takim tanecznym klimacie, ponieważ pani Ela, realizatorka, odpowiedziała mi, że dziś jest ostatnia sobotnia noc karnawału. Ja to mam szczęście, ponieważ w czwartek, gdy audycja od Panka do Franka był, to taki dosyć tłusty czwartek, a dziś jest tłusta niedziela, można powiedzieć, w związku z tym, bo walentynkowa. No to jeszcze raz zapowiem. Nie powiedziałem, jaki zespół, więc zapowiem może teraz po prostu. The Wombats. I kawałek kiedyś bardzo popularny i myślę, że na temat w związku z dzisiejszym jubilatem. Let's dance to Joy Division. Let the love tear us apart. I found the cure for a broken heart. Let tear us apart. Czy państwo są happy? Mam nadzieję, że tak, bo piszecie do mnie w takim ukontentowanym nastroju całkiem. Pan Paweł z Radomska, że dobranoc, czyli że dobra jest ta noc i fajnie się słucha tej nocy, jest klimat i włącznie z moim kakao, które lubię pić przy muzyce, to chyba a propos pytania, które zadałem wiele miesięcy temu. Co państwo piją słuchając, albo do czego piją słuchając moich audycji, więc proszę pisać. co pijecie, jak żyjecie. Ja bardzo chętnie o tym opowiem. Także pani Iza wysyła nocne pozdrowienia. Pan Zbyszek z ulicy Gagarina też pozdrawia. Natomiast teraz specjalna dedykacja dla Nikifora, bo on zawsze chętnie posłucha o tym, jak zespół Laibach śpiewa o miłości. Die Liebe. Kenne nur ein die Liebe und erkenne, dass nichts anderes der Mühe wert ist. Ein Schauspieler! Słuchacie państwo audycji Od Panka do Franka weekendowo. Dziś tym Frankiem jest zespół Frankie Goes to Hollywood, którego jeszcze nigdy nie prezentowałem, ale państwo znają, pamiętają i szczególnie taki chyba jeden z najważniejszych love songów lat 80. Ten kawałek zawsze budzi we mnie różne instynkty. I przy okazji powiem o Holly Johnsonie, czyli wokaliście, który urodził się w lutym 9 lutego 1960, więc kilka dni temu

Frankie Goes to Hollywood produkował Trevor Horn, dzięki czemu ten dziwny zespół zawsze już z płyt będzie brzmiał referencyjnie. A teraz kilka spostrzeżeń z Państwa listów. Pani Alina napisała a propos Elektryczny Orgazm, których słuchaliśmy, że taki dowcip jej się, za przeproszeniem, przypomniał. Mamo, co to jest orgazm? Nie wiem, ojca zapytaj. A pani Altea w tę wierzę pisze, że nie wierzy, ale na wszelki wypadek się jej boi. To a propos wierzy, która zjadała ludzi z utworu Petera Gabriela. A na pytanie, co państwo piją, od razu uderz w stół i odezwała się szklanka, w zasadzie lampka pana Jurka, który pije bardzo dobre wino, oczywiście bezalkoholowe, ale niezwykle aromatyczne. Nazywa się Medoc. Mam nadzieję, że to nie jest product placement, bo producenta nie podałem. I pan Zbyszek jak zwykle pogryza nerkowca, zaciągając się wielbłądem, cokolwiek to znaczy. A dzięki temu wielbłądowi wiadomo, że człowiek palący niekiedy wielbłądzi, puszcza kółka za pomocą wielbłąda. Brzmiało to dosyć abstrakcyjnie, ale taka jest ta właśnie audycja od Franka do Franka weekendowo. Taki też był Frank Zappa. O jego utworze, który pozwoliłem sobie zaprezentować w ostatni czwartek, napisał jeden ze słuchaczy. Ten utwór to Anyway the Wind Blows, którego słuchaliśmy w czwartek, ale on jest dosyć krótki, więc pozwolicie państwo, że go przypomnę. A oto co napisał słuchacz, że rewelacyjna była ta piosenka O wietrze Franka Zappy. I słuchacz, właśnie tu są tylko inicjały niestety, więc nie wiem, jak miał na imię, zastanawia się, czy Frank naprawdę chciał przeboju, czy tylko z tych przebojów, z tych hitów się nabijał. Pewnie jedno i drugie. No tak, bo Frank był artystą, który nabijał się ze wszystkiego. Jego twórczość i działalność miała z natury taki przewrotny charakter. Już wtedy, bo to był 1968 rok. Ta płyta i ten utwór, z której do płyty pochodził. No i jak to brzmiało 50 lat temu? No brzmiało rewelacyjnie. Posłuchajmy raz jeszcze Frank Zappa i Mothers of Invention. Anyway the wind blows is a fine wind of me. Anyway the wind blows, it don't matter to me. She loves me tenderly. Now my story can be told, just how good she is to me. Yeah, she treats me like she loves me, and she never makes me cry. I'm gonna stick with her till the day I die. She's not like you, baby, she would never ever lie. Anyway the wind blows, anyway the wind blows, anyway the wind blows. Troubles of the past took me much too long to see that our romance couldn't last. Na ten album Franka Zappy to oczywiście Cruising with Ruben and the Jets. Co państwo jeszcze do mnie piszą ciekawego? No, pan Zbyszek, że mistrza nigdy zbyt wiele, ale teraz było lekko, będzie troszeczkę ciężej, bardziej, że tak powiem, eksperymentalnie. Dziś na pewnym kiermaszu płytowym zauważyłem wznowienie albumu nagranego kiedyś przez zespół Neurosis z wokalistką znaną z zespołu Swans, Jarboe. I właśnie z tego krążka chciałbym zaprezentować utwór In Harm's Way. Państwo, mam nadzieję, cierpliwie posłuchają. No i tak się nagle to urywa. Jak powiedziałem, w 2019 roku ten album został wznowiony, także warto go poszukać na dwóch winylach. To zespół Neurosis i Jarbo, która trochę dla mnie tutaj, podobnie do Toy Wilcox, śpiewała tak bardzo wibrująco, podobnym rejestrem wokalnym. Pan Robert napisał, że dobra muza idzie. No, dobra muza idzie dla dobrych ludzi. Pani Kasia słucha w Chicago, bardzo serdecznie panią pozdrawiamy. I pan Marek Aureliusz, także to chyba jest pseudonim, mam nadzieję, słucha. Bardzo też serdecznie pozdrawiam panią Ewę, pana Michała. O, i właśnie jeszcze pan Wojtek, który złożył życzenia z okazji dzisiejszego, wczorajszego święta, no ale to jest ta noc, która jeszcze wszystkie okazje czyni aktualnymi. Pan Wojtek z Piaseczna napisał, że z okazji wczorajszego święta samych wesoło-radiowych chwil i dużo czasu na antenie z nami życzy. No ja się do tych życzeń bardzo chętnie ustosunkowuję pozytywnie i bardzo dziękuję i pozdrawiam. Jeden ze słuchaczy napisał, że poprosił o więcej muzy dla cierpliwych, czyli tak jak właśnie przed chwilą prosiłem o cierpliwość, to teraz proszę o jeszcze większą cierpliwość, ponieważ będzie awantrokowo, kobongowo nawet. To trochę ze sprawą Rafała Modlińskiego, który tutaj na gitarze zagra, a on od początku istnienia zespołu Kobong był fanem tego bandu. Także teraz zespół Moja Adrenalina, utwór Kij, bardzo dynamicznie i mało walentynkowo. przysłano do mnie pytanie z ulicy Jurija Gagarina. Wow, muszę to mieć. Jaka to kapela? Moja adrenalina, panie Zbyszku. Bardzo polecam i cieszę się, że się panu podobało. A pani Alina pyta, czy będzie ABBA z okazji walentynek? Pani Alino, dla pani wszystko. I to będzie kolejny taki love song, niezapomniany, i przełamiemy właśnie moją adrenalinę czymś na uspokojenie. The Day Before You Came to chyba jedna z bardziej udanych kompozycji, chociaż naprawdę jeśli chodzi o ABBA, to to jest kopalnia melodii i wszystkiego, co liczy się w tak zwanych przebojach, czyli takich chwytliwości klimatu, jeśli chodzi o muzykę pop mistrzowskiego. No i tak będzie teraz właśnie. The Day Before You Came. I must have read a while, the latest one by Marilyn French on something in the to cóż, że ze Szwecji. Taki nowy kącik. Pewien wierny słuchacz napisał, że gotuje się, gdy słyszy ten anielski głosik. Oczywiście nie chodzi o mnie, tylko o ten anielski, co przed chwilą zaśpiewał z tym takim właśnie pięknym szwedzkim akcentem. Pani Anka M. potwierdza, że Abba, jak to pięknie brzmi. No właśnie. A jako, że walentynki tak żeśmy z wykopem rozpoczęli, no to nie może, myślę, zabraknąć utworu, który ostatnio zrobił furorę, choć aż z głębokich lat 80. pochodzi. To oczywiście Pełzająca rozkosz, czyli utwór zespołu Jan Kowalski pod tytułem Perfidny walc. Kochanek z okiem kobry czasami bywa dobry. No ten utwór powinien zdecydowanie lecieć w porze kobranocki. Ale o 3.52 też brzmi rozkosznie. Pani Altea zaprezentowała swoje grafiki inspirowane muzyką zespołu Joy Division. No Ian Curtis jak żywy. Jest, jak również pani Altea wspomina o filmie Control. o, no wiadomo, państwo oglądali na pewno. I jest też mural, wszystko z Curtisem, miłość nas rozdzieli, a muzyka Joy Division chyba łączy raczej. I z tej okazji dla wszystkich pań i wszystkich panów też oczywiście. She's Lost Control, Joy Division. Bye. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie panią Ankę M., pana Witka z Wielkiej Brytanii i wszystkich państwa, których nie pozdrowiłem. Także bardzo serdecznie pozdrawiam. O, panią Agnieszkę z Krakowa, która pisze długie listy, zwykle odsłuchując w niedzielę te moje audycje. Ten program realizowała Elżbieta Różycka, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny, a na goodbye będzie Hello, I Love You z albumu Waiting for the Sun. Życzę udanej walentynkowej niedzieli. Do usłyszenia. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh?